الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. مسلمانان صلاة ورحمة وبركاتي خابر جب سرتنا وتاري أمره هيني باسي شكو قوري دروجي يكمي مانجي قربان دكين دروجي يكمي مانجي قربان كحجيت يا ذكريت وعرفيت يا ولقرآن خوال فروردقار سيون دي خواردو والفجر وليال عشر. پاشان باسی احکام و آداب قربانی بو اوی کوا پیش اوی کوا لدز در بچه هنده برخسنوا بجنابتان بدم اوا و تاری امرو ما نبه بحول قوت اخوا. خواه پروردگار روبا ایمان داران روبا پیغمبر و پیغمبران دفرمه: واذکروا الله فی ایام معدودات. لچن روشه که جمریاو دیاری کراو یادی خواب کن، ذکری خواب کن. چن روشه که دیاری کراو نوک کرده لیه با پنجه دست اجمرین. لا آیتی که تر لسوره حج: وذکر الله فی ایام معلومات. لچن روشه که زن راو دیاری کراو معلوم روشه کن، یادی خواب کن، ذکری خواب کن. وهروا فرمي: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. سنبت ببياني بطلوع فجر، سنبت بشو بدشوي كم دشوي كمي مانجي قربان في الحجة كمفسرين وين ليك دعوتوا. والشفع والوتر سنبت بجوت سنبت بتاك. لشان ترى فرمي: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هركس الرز لدروش مكاني خواب قري أو ديار دلي تقويتي أيو أو دلبر لإيمان بوي الرز لدروش مكاني خوا دقري. حج يكيك لدروش مكاني إسلام، نوش رمضان قربان قرباني كردن أمانهمو شعائر. و خواهی گروه پروردگار او کسانی خوش شوی که ریز لم دروشمانه و لم احکام و ارکانانه دگری. او حدیثش که خند موا پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم ابن عباس روایتی که: هیچ روشگ نیا عملی صالح تیایا خوش شویستر بیل لای خواه لم در روشگ یکمی مانگی قربان. صحابة عرضيان كر قربان هيج إيشك فرمي بله وتيان حتى جهاد إيشك كابراء أروى لبيناوي خوادا بوباريزقاري لملته نشتمان وقل خوي أدابة كشتن أويش بقدر خير وأعمالي تشاكلم در رجاء قورانية فرمي نخير مگر كسيك لما درد كي هرچي مالي هبيبا يعني شي ببا نقريتوا مگر أوا حديثك ابن ماجه روايتي كردوو شيخ الباني بصحيح دايناوا خوي قورانيان خوش بي كواتا اما روجانه کی مبارک لبردس معنایا روزگاری کی پیروز لبردم معنایا ام در روزا قرار بو امرو بیت بلام امشو لا كان علاقان السعوديه او مكه مدينه اعلان ان كردو بيان ان كرد كوائم روسي ذو القعده بيانيه کی ذو الحجه يعني لسبين ودكدس بيكا حتى انه كروجي عارفه يا امن الروجا والروجي دايمش كججنا يار للروجي ججن هندي احكام تايبتيه باسي قربانيك يا بلان بو امن الروجا عبادات وطاعتك يا كابه مسلمانا لدسي خماني درنكين روجو يكيك لا او عبادتان لم در الروجا ذكرين زنايان علماء كان وقسيهن هي لسر أم موزوعة لسر أم بابتا بوهويك و وكبر شاورونيك بيخينا بردسي جنابتان عملي صالح بخشينو يارمتي بقريتوا ومن أمرو بو أم زمانيا خير كردن مال بخشين لا كردن ولا دراوسيكي هجارت لما لك ندار لكسك نخوش لكسك عرفاني خاليه معاشي هر نيه معاشك اجا قربي تشاركك وبحوت مال نيه امرو يارمتي داني مالك دزغيروي كردني مالك دلخوش كردني مالك هجارك منالك بيابك قنجوقيت كعرفاني خاليه يا مار فير بوين علينا تيو بيوجن هتیو بیا وژنی بیا وقتی زکاتیان بیتی کوام محتاج بن بیا وژنی وایه سخنویه تریلیه سیاریه هتیوی وایه به دفتر دلاری دان رایه اما پی ناشی خیر و زکاتی پی ناشی اما کوادا او هم کرگنج سیساوا او هم موظفا او هم پیا و قنجوقیتا کوارن بریا و لتربن لبرگیر فانی خالی بهر نگرین بود پینا بشروالكو بواني سوالكنو بواني تقلها ممالكة بلين بارك بين بمانا خيرك بين بمانا خيرا نوكو خيري زينة به أصليني خيري زينة عرض رؤية نايا بمناوا لقل أودس برانا خيري زينة معملينية مرحبا ياناكا خيري زينة ويسي قراني خويا لعمري بري خطاب شاردوتوا ويلوا بيان مشبكا مالو مال بقرين لبرو بقرين بزانن كي مستحقي اوه يارمتي بدن ام ديوتان او ديوتان پیشوه دواوه لفرمانگاكت لقرقاكت لعشيرتاكت لملتاكت بس گيرويان کن ومن پیم باشا اوه سالان قرباني کردوه قرباني اكي زوري کردوه امسال پاره و قرباني بيدا بدو مال بيدا بسي مال بوه پوشتا ببنه ولم ججنا مالي واحي لججنا 15 کیلو گوشتی بورو دی واه او دیانه هر مالکی 40 کیلو گوشت اندر کوتوله نه خو انا 50 سر حیوانو گاو مریان سر بری و ام داویتی بو او داویتی بو ام پیلی چی ام ما ناوی نه خیر نه اسلام وانیه دینداری وانیه ام سقط حالبونه صحابه لسره مرګه آیان بردو بو یک کان برین در بون حوت کس و توی آن آب خود توی تی آوی لای من هیلاکه داری آن باو توی تی آوی تری هیلاکه حتی اگر راونه توی کم مردوه فری کسی آن نکو تو آم همت لکی او آم شکلی لکی اما لجش ناسلا جام و جمید کن من پرکه این لگوشت او خالکه کج نان نبی بی خواو جل نبی لبری کاو درمان نبی کواب کاری بینه کوات عملی صالح یکمین یان با آم ظروفه بخشینه لرگی خوا مال بخشینه لرگی خواه ببخشن اواني هتانا دلي خوشكن سفري اودان كنوا بالكيك روشن كنوا دايكيك هتيو بار دل خوشكن لمبر جوجنانه دا بخوا دلتان خوشكا دوهم نش نش وشو نش نجي تشتينا نجي وتر اما عملي صالحه خيري زوره قران خوندن خيري زوره ذكر كردن خيري ان زوره سردان لخزمان ودراوسه ونخوش او اخواتي خوشا بروي بلاي خزميكت بروي بلاي نخوشه خوا فرميو كواي بلاي منات بي زانه چن گوريه لبره ولم دروجا چرو پريب كنوا لم خيره گورانا وهروها صلح واشتاواي كردن لن يوان بنما وناكو ككانا لن يوان كسكانا كوا دنيان بيكوانيا اشتيان كنوا توك ازاني توك اتواني لا ام قسيكي خير لا او قسيكي خير بويدا سيان خيتنا ودسيك ولا ججنا توخف كن بيكو وقردن يكتري عذاب كن داس هل قرتن لتاوانو توبة قرتن لقناح اوشر عملي صالحة باشترين عمل اوه نغمن وكو جمعي فيشوتم يك مليون لا اله الا الله بكم بتسبيحة كي ملم صلح زار صلاوات بم بلام لبازار قلب برموا لدائرة برتي الخور بم لقرقا تشاو بيس بم ازاري باوكو دايكم بدم بعمل نائه لا تبطلوا صدقاتكم او اي كي بطالي مكروا زور بوري نائه خواه فختو كمو باكي اوه خواهي قوله محتاج نيه ايما كالاكيكين بساري و بيجمرين خواهي لجيري درنشي نعوذ بالله نا يكدار بلا لا اله الا الله من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة بيأي وابوه يكدار وديوت لا اله الا الله يكرقات نيشي نكردوه مردوه يكسر بوه بهشت هواجه هشتا صالة لا اله الا الله كاو نيشكا لواني چاي فينك يفنى اقرم بخوا بو شنك ازاري دراوسي ادام چونك ازاري دایکو باوکی دا ازاري ملت دا ازاري جنکه دا ازاري کچکه دا ازاري خوشککانی دا میراته کین اخوا ماره کین اخوا کاکه با الله مزگوتی او دروس کی استفاله بهش ناکی خیال ناکی غلطی نگی و ابزانی بمیان او یان فینا کلی فینا ناکلی حق الناس فینا ناکلی انجا روجو کش مکش گبوا آیا روزو لم نروجه همی دروسه یا بس عارفه زربه ایمام کام راین و آیا روزو تیانا دروسه و سنتیشا هندی که جلن خاتو عایشه فرمویتی پیغمبری خواب روزو نبوه بلام خاتو حفصه که هر خزانی پیغمبره الان پیغمبری خواب بینی و لم نروجه بر روزو بوه خو اول روزی عارفه هیچ گمانی تیانی هیچ شیخ نووی ابن سیرین وهروها على معاصرين ابن باس ابن عثيمين هم أمانة فتوايا هي قصيان هي كوا لم رجعنا السنة بالرجوبن وكان باشا بالرجوبن شنك هر هجنة بيشتة خالبي عملي صالح وأخواي قولوا فروردقاريش بيخوشه أو بياني يكي مانغا لبياني ودسبيكا لو أنا ديواني خلقي قواي زاني ديواني هي أمرو نیتی ناو بر روزو بود. بالام تأکید بود که واسه بینه که روزی شمایه و روزی دو شمای دهاتو. اما نکن زیکمانه. آیتیان آبی بیا کم روزی جشنی قربان. احکام و آدابی قربانی کردن. هل استاوا اگر فریای نکوین قربانی کردن سنتی مؤکدی رسول الله. یعنی همو سالک پیغمبری خوا که صلاتی بود کردویتی. کسی اگر مال و سامانی هست، هر آوی به امنیت او. هندی زنایش با دولمان با واجبی دادن. هندی زنا با کسانی دولمانن سروتی زوری آنها و فقیر با دوری آنها با واجبی دادن. دوهم با جوای مسلمان لجیانی خویا قربانی بکاب و خوی با زندوی قربانی بکی. اگر کسی اگر وسیتیش قابله لسیکی مالم قربانی بوب کن. آره جیب جیب کلی و وقف و وای خوی کرد بیتی کسی وسیت که بوم نالکانی بوخز مکانی. آره اگر من مردم لواي لیم بجیمینی لسیکی مالکم چونکه وصیت دبیر لسیک زیاد نده قربانی بابکن آوا دعای بیت جب جب کری و کوای خوشی کرد بیتی لحیاتی خویا بلام بر جوای خو من لجیانی خو من قربانی بکن لای هندی زنایان درست کسیک تبرعب کام قربانی با کسوکار و خزمانی با باکو دایکی با علماء و زنایان بیان که با شریک خیرکی در قربانی که یا اوش لای هم دیل زنایان دروسته چوارم قربانی ابیل پاره حلال بکری اگی ناور ناگیره ان الله طیب لا یقبل الا طیبا خوا پاک و پاک نبی وری ناگیره وری ناگیره الیه یصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه خواق سيد باك وخوشي برزة ولا برزة بيتوا وعملي صالح ورقري عملي كوا لباري حلال بي هروكو حاجي اگر بباري حرام بروابو حجو بغي لبيك اللهم لبيك لي ورناجيري ولين لبيك خود بو خود قربانيش لحرام ورناجيري او كسي قربانيكا سنة اقالي ربي سنة كلمة سنة اگر بی که خیر دگا، اگر نی که گناه دناگا، بلام واجب و فرض، اگر نی که گناه باره بی سزا ادري. بوی الان او کسی قربانی که سنت ام در روزا وقت حاجی کان رفتار که حاجی ل احرام آیا نینوگ نکرته نه موی لشی لا نبا سر و ریش و جانی لا نبا موکانی. و هر و ها گیا نخرتی نه تیر نکوشه حیوان نکوشه آزاری خلق ندا قصی ناشیرین نکا جنیو ندا اگر بیده حجکی بطاله بیتوا ایمیش همو مانه بیوابین بطای بطیو کسانی خربانی اکن بام حالب کن ام در رو جوابن نینو کتای ام نیو رو بیکن موی بر سر و سمیل و ریشت سرد معذرت مهی لشت اتوانی امرو لای بی ایتر لسبینی اوا لپارشی اوا دست ما با بانی نکو تله موی گاند حتی او کاته قربانی که سر بری با کسی قربانی که عالم ها حیوان که این سر بری دعای ویت آزادی اتوانی برید مولا بید نینوک که چی که آزادی اما ایتر دعای با کشمکشی لسر دروز نبی الان سنته ای والا ما مثلا من پیش مرگم من لدائران پولیسم همون رو جهده ریشم بتاشم که مولی تو نکا اما با کسی که بتوانی مانع نبیل رگیا عیبی نیه کسی که تره والا تحمل نکا سریشی شوری و سریشی کرتکاته و قربانی که ایشالا دروسه بس او سنت ایلا دست درسی مادم با بیانو و جی بیالی سنت حیوانی قربانی خود سری ببری اگر بزانی و بتوانی اگر بزانی حیوان سر ببری و بیشتوانی سنت خود سری ببری اگر نتوانی سنت قصابی که مسلمانی شهر زاب کی با وکیلی خود نیت که بر دستی او خوشی للاعی بوسه با قصاب کمی رشگر بید با دینی ها بید با باوری بخواه بید با دستی پاک بید آگاتان لبه بید قربانی لعادت سنت مگر کسی خوی نظری بکال سر خوی وک او بله اگر خواهی او ایش سر بگیره نظر بیره سرم امجاش لقربانی بکم او فرض بود او ایتر لبابی سنت در چو خوی فرضی کردو لسر خوی لبراو که الان قربانی سنتا هم دیجار الان فرض بی و نظر بی خود ای که بدمی خود اگنا لدین قربانی فرض نیا که برای روابو ایش خانوی اک سیاره کسابت اکی کردو الان خواب کامی شمسر بگره خواه مرج بی و وعد بی امجاش لقربانی افکم او فرض بو که فرضیش بو علماء النبي لو حيوان اخوي خوتو اواني نفقيا نسيتوه توتو تم قران حيوانه نوتو بالكي بخوم من الله كان ادي حيوانك باي بفقير وجاد حتى نابي بيدي بدوله من اوانه بيبقر بيدي بفقير هجار ندار اوانه بلا قرباني سنه واني قرباني سنه دو علي قربانيكم نفر ذكر دو نزل ذكر دو او ايش قال علي قربانيكم او النبي ما ما بسرتوا او اعلام كردنا يا حيوانة ديالية كي الله يجرمين إن شاء الله مزجناهم حيوانة كم بقرباني ما دام نيازي نزر كردنينية أوش هرب هو إعلام وأجدار كردنا بوكس نيفوتيني أم حيواني قرباني سنته أتواني بيكاي بسيا بشو بشكي خود بيخوي لقى معلومنا وقت بشكي بدياني بدياري بنيري بور رفيق وخزم كانت بشكي شيء بدأ بدرو دراسه وهجراني دورو بره مرجکانی حیوانی قربانی یکم نخوش نبی حج نخوش یکی نبی دوام شل نبه نبه فشله ما مثلا بحال دنه يكي بوكا والي كابراي برس علم روت هي او حيواني بحال دنه يكي بوكا بي كي بدياري بي بي بمسوده بو شيخي بو ملايلي نوالا علم دي بو خواج نبه سهم كور نبه شاوي تاني لسر نبه كور نبه امسيانا نخوشو مريض و اعرج خواهی گورو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بحدیثی صحیح بیانی کردو نابی شوارم لر و لاواز و پیر نبی حیوانی واحی لر نخوش نیه شل نیه شیر نیه بس لر دو لر یو گر پیر بچه قویش گوشتکی لیه نابی تو که او بویده بخوا آخر من واسه زور قلو حیوان یک معنی مر بزن یک معنی دانی کوتو پیر بلا متا حس که قلو او بره بیفروشه بو خسادی بلان برو لولا چتیر بزنیگ بکرا شکیگ بکرا بیده بخواگیان باجوان بیدیار یکو ما مثلا نوان یک من هیا بطلی تو گوشتی هیا اه بلان مولا تو زی اشلی کوتو ایسا قاچکشی گیره نده با شل نبی با کور نبی با نخوش نبی با لرو پیر نبی بی عیب بی عیب خالی کتر اگر حیوان بیترا القیان کرده و گوشکی و کود در زیلدان یا او کود دیاری کردن گوشکی کنید یا بو یا قلیش بو یا سرگوی قلبو بو اما با قربانیه بی هیچ عیبی نیو لقیمت حیوانکه کم ناکاتو چون که لبر مصلحتی حیوانکه اوانی تیکراو اوانی لیدراو نابێت گۆشت و پێسە و ڕیخۆڵە بەی بە قەسابەکە لە جیاتی سەر بڕینی قەسابێ بانگەکەی بۆ ماڵەوە حەیوانتان بۆ سەر بڕین ڕۆژی جەژن دوایی ئەو ڕانەی بۆ قەسابەکە پێستەکەی بۆ قەسابەکە ڕیخۆڵەکەی بۆ قەسابەکە نابێت ئەبێ پارەی بیتێ ئەگەر خۆت نازانێ بێ پارەی بیتێ یا لە ڕای خوا بۆ سەر بڕێ و قەسابیش نابێت بارەزوی خۆی نەرمە هەڵبژنێ و بیکاتە عەلاگەیە و بیبە حەرامە دروست نییە مگر صاحب مالک با زاوکی خوی پشکی گوشت باته او کدرام سکانی و کو آمو زاو خالو زاکی تو با پاره هاتوی تو اگر لرای خواه شهاتوی نا بیل رای خواه گوشتی زور بدی توا ابی وک یک مال ببی توا ای قصابی دیندار ای قصابی خواه ناس وجدانشتان هبه ورقی زور مسینن پاره زور مسینن باو خلق دستی بچیت مالکی ایسا حج دیاری حج لحجکه نارحت ره قربانی کردن پاره قصابه کلا قیمتی حیوانه که نخوشتره اما گناه اما توبوی با باعثی و کابره قربانی نکا درست گوشتی قربانی لناو شارا بی سورنی تو لم پری حلبزه بو پری حلبزه بو زمقی بو سیروان بو که درست هر مملکت یکه یک شونه اتوانی بینیری با دیاری با تایبتی اوانی که وکو عرسم کردن که سنت اخیری قصکم شپو اشارت یک بو کار بده سکرو لعلکانی هریم وابر ججنان منگی قربان منگی سربرینی بتی نفس گلکتان برسیتی گرفانکان خالین رنگکان زرد و زیر هل گراون قوتیان ملتوال دسی ایوا بیان دنیو محتاجی نامردیان مکن کریچی و خوان خانو دوکان شریانه جنو مرد شریانه لسای سری اوه کمپانیا و کریکار شریانه خواه هل ناگره نوتی زور افروشن دهاتی گمرگی زور هیا دهاتی زریبه و مرور بی حد و حسابه او کاربا و او رو باسی ناکره لایک کنه و لم ملتا هناس سارده دلی منالی هتی و شهید خوش کن دلی دایکی جرگ براو خوش کن او دانیل جولب خنه و شهر و بازار خانو کشت بس برو آسمان بس سیاره جامرش بس با سر جاده کن تا پوتوزه که بایه مده پارناردن با بانقه کن بس تکای موچکان من بده نوا تکای شرم لخواب کن تکای لناو یکتره ریگ بکون پل پل مبن لد لد مبن فارس و ترک و عجب و عرب و روس و مغول و اوروپا و امریکا و اسرائیل دوری داوین سری انتیا کردوین خریک خود ماندن ایوش میشه میوانتان نیا هر خریکی ريكا ريكا كرسي وكليرا ومنصبن وادت لدنيا لدنيا همو انسانك بشرف قليه هيلتان لقيامتي شاء لبردم اخوا يا ختانا قرين پیغمبر جانا فرمي هر کسي قوتي دنفس ميروله بي بشيله بي انسان بي لبردس يا نبي عادل نبي لبيني انا بوني بهجناك خوي گور بسراي خات جهنم علي عزت بيگوفيچ رئيسي بوسنبو دواي رزگار بون پيك عالم خنوان وك مركز وابو دواي مسلمان بي دسكاب داناني كتابو دسكاب رون كرنوي شعبي بوسنا وهرسك دكتور علي عزت بيگوفيچ امري خوي خير خوالي خوش بي روشيك ام رئيس جمهورة اچه بو نوشي جمعة بلان ايشكي ملتي بو دروسة بيه دعا كوه دائما لرزيه كما نوشي كردوا دائما لپشتي سري امامه كوه بوا او روشه دعا كوه كدوا كوه اچه تا مزگوت خلقي مزگوت لاحكا نوا زان رئيسه هموي حلسي رقائي بوا كنوا فرمو قربان فرمو قربان فرمو قربان اوش قسناك عليب زانم تاكو ام فرمو قربانه اچه تا پیشو لاحكاتو بولاي خلقك اوه آخر ایوه آوه دکتاتور دروسه کن ایوه آوه دکتاتور دروسه کن من بشاره که مقلیه و خونه کشکی ریاسه نیه فرمو قربانی با چیه فرمو قربان هر بایه چون با پیشوله برای رول همون بیواتن پیغلم یه مشتر کرده منه ننیاشی جمعه کن خواه خواه لخواه زیادر بیان پرستی کرنوشیان با ببایی بسی ایچیان لانکی او پیاوش بوسنه یک كوا اوي كوا بيكرا لا يصير مكانه هنا يصير في فيري ازادي ورزغاري كردن فيري اوي كردن با رئيس جمهوريشم لبرم هلمسن بل قربان بو مكان ديكتاتور دروز مكان كاري يوكو نيلسون مانديلا وكو غاندي وكو بيغوفيتش وكو اوتياوانا خواهی دوره با ایمشی بده رزگار من که لم نهامتی و نقبتی کوای خیلی گرتوین خواهی لگونه من خوش بی خواهی عقیبت من خیر کهی خواهی اصلاحی حال من کهی خواهی لم قیرانو لم نارحتی رزگار من کهی خواهی لم شرو لم هرائی رزگار من کهی خواهی لناکو که امکار بده سنه حال یعنی رزگار من کهی خواهی ام ملتا سر لیت یک ندهی خواه من آبی را زکان داده کم نخوش کن من شیفا بدهی لمرد و کن من خوش بی اصلاحی حالی زین و کن من کی خزار کن رزگار کی ندار کن دولمند کی یا رب العالمین خواه اوی گیرا و اسیر رزگاری کی یا رب العالمین اوی من بودی جری تو خواه من آبی را زداد داده کم رحمان تب کی لمن خوش بی هر کس دعای دعای خیری لیکر دوین با هر مبسی جگه رضا من دیتوی خواه دعا کن من قبول کهی و مرانی ایوش حاصل کهی خواه لم جمع خوش بی بدای گوباو کمان اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا آمین